Zümer suresinin 52. ayetiyle devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Allah-u Teala 52. ayette bize şöyle buyurmaktadır. اَوَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Bilmezler mi ki, muhakkak Allah rızkı dilediği kimseye yayar ve kısar. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için ayetler, belgeler vardır. Değerli kardeşlerim, Allah ayetinde rızkı verenin, onu azaltanın, onu arttıranın kendi zatı olduğunu belirtir. Rızkı veren Allah'tır. O isterse arttırır, isterse azaltır. O dilediği kuldan malı alır, dilediği kul için de çoğaltır. İstediğini yapmakta Allah kimseye elbette sormaz. Allah, kimi kullarının azacağını ezeli ilmi gereği bildiğinden rızkı ondan kısar, diğer dilediği kullarına ise çok verir. Kimi kullarına ise çok verir, onlar da Allah yolunda harcarlar, muhtaçlara verirler, sabrını ve şükrünü arttırırlar, ona hasenat olaraktan o rızıklar geri döner. Allah'ın rızkı azaltması da çoğaltması da hayırdır değerli kardeşlerim. Ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın rızkı veren olduğunu ve azaltan olduğunu ve çoğaltan olduğunu açıkça öğrenmiş oluyoruz. اَوَلَمْ يَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ Bilmezler mi ki o insanlar, muhakkak rızkı dilediği kimseye yayan Allah'tır, onu kısan da Allah'tır değerli kardeşlerim. Rızkın üzerinde beşerin asla bir tasarrufu yoktur. Allah dilediği kullarına bu rızkı dağıtmaktadır. O yüzden kimi insanlar Allah-u Teala'nın vermiş olduğu rızık konusunda Allah'ın adaletsizlikte bulunduğuna inanmaktadır. Böyle bir inancın ise İslam'da asla yeri yok, Allah'ın bu kitabındaki bu ayetine zıt bir düşüncedir. Allah kulları üzerinde hakim olan tasarruf hakkını elinde bulundurandır. Allah'tan başkasının rızık üzerinde etkisi değerli kardeşlerim elbette olamaz. O halde rızkı verenin Allah olduğuna şüphemiz olmayacak. Şüphesiz ki rızkını az alan insanlar şunu bilmeli ki, bu Allah'tan onlar için bir imtihandır. Allah-u Teala onların itaat edip etmeyeceklerini, elde ettiklerine şükür edip etmeyeceklerini sınamaktadır. Onları imtihandan geçirmektedir. Müslümana yakışan ise azlıkta da, ferahlıkta da değerli kardeşlerim Allah'a iman etmek. Ondan gelen o lütfun, o rahmetin, bereketin azına çoğuna bakmadan ona hakkıyla iman etmektir. Ayet-i kerimemizin devamına geçtiğimiz zaman, اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için belgeler vardır. Yani rızkı verenin Allah olduğunda, rızkı azaltmasında ve arttırmasında iman edenler için, Allah'a ve Resulüne ve ahiret gününe iman edenler için mutlak manada belgeler vardır, ayetler vardır. İman eden Müslüman hakkıyla iman eder. Küfreden insan da Rabbinin adaletsizliğine inanarak onun dininden soğur. Toplumda değerli kardeşlerim böylesine çok insanlar duyuyoruz. Allah bizi kendisine hakkıyla iman eden, azalttığında da çoğalttığında da ona şükreden, ona itaat eden, dininden dışarı çıkmayan kullarından eylesin. 53. ayeti kerimemizle devam ediyoruz. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ De ki ey nefisleri aleyhine ileri giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları mağfiret eder. Muhakkak o çok mağfiret edendir, rahmet edendir. Değerli kardeşlerim, ayeti kerimemizi cümle cümle anlamaya çalışalım. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ De ki ey nefisleri aleyhine ileri giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İbn-i Kezir Rahimehullah'ın dediği gibi, bu ayet tüm Allah'a karşı isyan eden, küfreden kulları tövbeye çağıran bir ayettir. Allah bu ayetinde Resulullah'a ve onun emrine uygun davet eden Müslümanlara hitaben buyurmaktadır ki, her ne günahla amel etmişsen ey Allah'ın kulu, gel tövbe et, Rabbine dön, onun emrine uy, yasaklarımdan sakın ve bil ki tüm günahların tövbe ile temizlenir. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Nefisleri üzerinde aşırıya giden kullarım. Yani günahlara düşen, haramlara düşen, batıla meylederek Allah'a isyan yolunu seçmiş olan ey Allah'ın kulları. Allah'a dönün ve tövbe edin. Rabbinizin emrine uyun. Allah ayetinde bize tövbe kapısının açık olduğunu açıkça beyan etmektedir. İbn-i Merdevi, İbn-i Cerir ve Beyhaki'nin rivayetine göre, değerli kardeşlerim, ayetimiz ashab arasında günahlar affolunmaz. Allah bu şirk işleyenlerin, nefisleri öldürenlerin asla günahlarını bağışlamaz diye konuşmaları üzerine inmiştir. O halde Allah-u Teala bu ayeti celilesinde her ne günah olursa olsun, hangi amel içinde olunursa olunsun bağışlanacağını ispat etmektedir. Değerli kardeşlerim, Allah ayetlerinde tövbenin önemini kullarına bildirmiş ve ayrıca kimin tövbesini kabul edeceğini de açıkça beyan etmiştir. Allah şu ayette tövbeyi övmekte ve ona davet etmektedir. Bu alışverişi yapanlar, tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, Allah yolunda cihat için seyahat edenler, rükû ve sucud edenler, iyiliği emredenler, kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. Tövbe 112. ayeti kerime. Allah tövbeyi en güzel alışveriş olarak tam nitelendirmektedir. Yine Allah değerli kardeşlerim, ayetimizde kimlerin tövbelerini kabul edeceğini bizlere öğretmiştir. İşte bakın o ayeti kerimeyi dinleyelim. Ancak tövbe edenler, amellerini ıslah edenler ve gizledikleri gerçeği açıklayanlar müstesna, artık onların tövbelerini kabul ederim. Ben tövbeleri çokça kabul edenim, çok rahmet edenim. Bakara 160. ayeti kerime. Bir başka ayette Rabbimiz, fakat kim zulmettikten sonra tövbe eder ve kendisini düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Maide 39. ayeti kerime. Yine Rabbimiz, ve onlar çirkin bir günah işledikleri yahut nefislerine zulmettikleri vakit Allah'ı hatırlayarak hemen günahları için bağışlanma dileyenlerdir. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlar ki? Ali İmran 135. ayeti kerime. Yine Rabbimiz, Allah'ın tövbelerini kabul edeceği kimseler kötülüğü ancak bilmeden yapanların, sonra da çarçabuk tövbe eden kimselerinkidir. Yoksa kötülükleri işleyip durup da nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında, ben şimdi gerçekten tövbe ettim diyenlerin ve kafir olarak öleceklerinki değildir. İşte biz onlar için acıklı bir azap hazırlamışızdır. Nisa 17 ve 18. ayeti kerime. Değerli kardeşlerim, Allah kullarının günahları her ne kadar olursa olsun, tövbe ettikleri takdirde onların tövbelerinden dolayı sevinir. İmam Bukhari ve Müslim bu konuda bizlere tövbe bölümlerinde açık hadisler sunmuşlardır. Bakın İmam Müslim Ebu Musa yoluyla şu sahih hadisi rivayet eder. Yüce Allah gündüz günah işleyenlerin tövbelerini kabul etmek için geceleyin elini açar. Gece günah işleyenlerin tövbelerini kabul etmek için gündüz elini açar. Bu durum güneşin battığı yerden doğuncaya kadar böyle devam eder buyurmuştur. İmam Bukhari ve Müslim Ebu Said yoluyla bize 99 kişiyi öldürmüş bir şahsın hayatını ve onun tövbesini anlatır. Bu adam 99 kişiyi öldürmüştür. Bir rahibe gelerek 99 adamı öldürdüğünü, bundan tövbe edip edemeyeceğini söyler. O ise tövben kabul olmaz der ve onu da öldürür. Sonra bir adama uğrar, ona sorar. Bu günahtan tövbe edebilecek bir yer var mı diye, o da o filan yerde ibadet edenlerin olduğu yerde bir alim vardır der. Adam o yola çıkar ve o yolda ölür. Melekler bunun en yakın olan mevkisini ölçerler ve tövbe edecek yere daha yakın olduğunu tespit ederler. Allah adamın tövbesini kabul eder değerli kardeşlerim. Değerli Müslüman kardeşlerim, kişinin o halde günahı ne kadar büyük ve çokça olursa olsun, ayetler ve hadisler bize ihlasla tövbe edildiği takdirde af olunacağını ispat eder. Allah ayetinde rahmetinin genişliğinden dolayı asla rahmetinden, bağışlanmasından umut kesmemelerini kullarına emretmektedir. Unutmayalım ki umudu ancak kafirler keser. Müslüman Rabbinin rahmetinin genişliğini bilerek İhlasla tüm günahlarından tövbe ederse Rabbul Alemin Tevvabur Rahim'dir. Elbette o tövbeleri kabul eden ve merhamet edendir. Değerli kardeşlerim, Allah'ın 99 rahmetinin sadece yeryüzünde bir tanesini görmekteyiz. İmam Müslim bize bunu Resulullah'tan rivayet eder. Allah kullarına en çok rahmet edendir. Bu yüzden Müslüman asla onun rahmetinden ümidini kesmemelidir. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ De ki ey nefisleri aleyhine ileri giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Ey günahı her ne kadar büyük olursa olsun, affolunmayacağına inanan kullarım, Allah'tan rahmetinizi kesmeyin, ümidinizi kesmeyin, Rabbinize dönün, o tevvab ve rahimdir. Değerli kardeşlerim, ayet-i kerimemizin devamı zaten Rabbul Aleminin tevvab olduğunu, rahim olduğunu, günahları çokça bağışlayan olduğunu açıkça ispat etmektedir. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Çünkü Allah bütün günahlara mağfiret edendir. Muhakkak o çok mağfiret edendir, rahmet edendir. Allah tüm günahları zikretti burada. اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Yani Allah tüm günahları bağışlar denmektedir. O halde değerli kardeşlerim, her ne kadar günah içinde olursanız olun, ister büyük olsun, ister küçük olsun, Allah kulunun tövbesini kabul etmektedir. O affetmektedir, o rahmet etmektedir. Allah yüce iki ismini ve sıfatını bu ayetinde ispat etmektedir. Gaffur olduğunu ve rahim olduğunu bize ortaya koymaktadır. O halde Müslüman kardeşlerim, içinde bulunduğunuz günahlarınızdan arınmak istiyorsanız, içinde bulunduğunuz şirkten, küfürden, batıl yoldan arınmak istiyorsanız, açın ellerinizi Rabbinize dönün ve Rabbinize dönün ve o Allah Tevvabur Rahim olduğunu iyi bilin. İşte ayet-i kerimenin devamında Allah bakın bize ne kadar güzel hitap etmektedir. 54. ayet-i kerimemiz ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabli en yetiyakumul azab ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Size azap gelmezden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Sonra size yardım olunmaz. وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ Size azap gelmezden önce Rabbinize dönün. Yani Allah'ın emrine itaat ederek, yasaklarından sakınarak, kitabını okuyarak, davet ederek, amel ederek ve eltisini dinleyerek, emrine ve sünnetine uyarak, ona şirk ve küfür haram yollardan, İtaat yoluna dönün, iman yoluna dönün, tevhid yoluna dönün, İslam yoluna dönün, sünnet yoluna dönün denmektedir kardeşlerim. Ayetimizin devamında ve eslimu lehu ona teslim olun. Yani onun emrettiklerine uyun. Kur'an'ın ve sünnetin emrettiği hükümlere teslim olun. İtaat edin. Müslüman değerli kardeşlerim ancak Allah'a teslim olur. Onun kitabına, onun Resulüne, onun dinine teslim olur. Müslüman esleme kökünden gelir. Yani teslim olan anlamındadır. Müslüman azap gelmezden, mahşere kavuşmazdan, kıyamet kopmazdan evvel Allah'a itaat edenlerden, ruku edenlerden, secde edenlerden, Kur'an ve sünnet izinde gidenlerden olmalıdır. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu. O Allah'a dönün itaat ederek ve ona teslim olun emirlerine ve hükümlerine uyarak. Ayet-i kerimemizin devamında değerli kardeşlerim. ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Sonra size yardım olunmaz. Eğer tövbeniz, Rabbinize itaatle dönmeniz, onun emirlerine ve hükümlerine teslimiyetiniz olmazsa, bilin ki kesinlikle yardım olunmaz, rahmete ermez. Düşmanlarınız önünde nusrete ulaşamazsınız. Ve dünyada rezil, rüsva olur, azaba düşersiniz. Yani kafirler, şirk ve zulüm yollarına dönerken, Müslüman neden Rabbine iman ve taat yoluna dönmez? Kafirler Allah ve Resulüne düşmanlık ederken, bu yoldan dönmez iken, neden Müslüman Rabbinin kitabına ve Resulünün ertesinin yoluna dönmez? Değerli kardeşlerim, Müslüman Kur'an'ın ve sünnetin emrine dönmediği müddetçe de izzetine eremeyecektir. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu thumme la tunsarun Rabbinize dönün. Ve ona teslim olun. Aksi halde dönmediğiniz ve teslim olmadığınız takdirde o zaman size nusret inmeyecek, rahmet inmeyecek, izzet inmeyecek, bereket inmeyecek. Kafirlerin tasallutu altında mutlak manada kalacaksınız. Thumme la tunsarun. Sonra size yardım olunmaz. Allah'ın nusreti inmez. Nesilleriniz felaha ermez. Dininizin izzeti elbette ve elbette ulaşılması gereken yere ulaşmaz. Allah'ın şeriatı elbette ayaklar altından kalkmaz o zaman. 55. ayeti kerimemizle devam ediyoruz değerli kardeşlerim. وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابِ بَغْتَةً وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Farkında olmadan ansızın azap gelmezden önce Rabbinizden size indirilenin güzeline uyun. وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbinizden size indirilenin güzeline uyun. Rabbinize batın ve zahir amellerle dönün. Ne demek batın ameller? Yani Allah'ın kullarına emrettiği Allah sevgisi, itaat, korku, sığınma, dua, Rabbine dönme, bütün bunlar değerli kardeşlerim batını amellerdir. Ne demek zahiri ameller? Bunlar da Allah'ın kullarına emrettiği namaz, secde, ruku, cihat, sadaka, oruç, hac gibi diğer amellerdir. وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Rabbinizden size indirilenin güzeline uyun. Yani Allah size batını ve zahiri olarak neyi emretmiş ise onlara dönün, onlara uyun, onlara itaat edin. Zira Allah'tan gelen bütün bunlar en güzelidir. Allah bize en güzele uymayı emretmektedir. Değerli kardeşlerim, iki tane amel vardır. Birisi güzel olan, bir tanesi de fahşa olan, münker olan vardır. Mümin Allah'ın bu ayetine göre güzene uymakla, doğruya uymakla, hakka uymakla emrolunmuştur. Ama kafirler değerli kardeşlerim, fahşa olana, münker olana uymaktadırlar. O yüzden mümin Allah'ın kitabında ve peygamberinden gelen hadisler ışığında doğru olana, güzel olana, hakka uymakla emrolunmuştur. 56. ayeti kerimemize devam ediyoruz. En tekule nefsun ya hasrata ala ma farrattu fi cembillah ve in kuntu lemine sahirin. Ta ki kimse Allah'a karşı işlediğim kusurlardan dolayı vay benim halime ve gerçekten ben alay edenlerdendim demesin. Değerli kardeşlerim, sonra Allah ayetinde yeniden pişmanlık yaşamamaları için, ahirette azaba düşmemeleri için kullarına öğüt vermektedir. En tekule nefsun ya hasrata ala ma farrattu fi cembillah. Ta ki kimse Allah'a karşı işlediğim kusurlardan dolayı vay benim halime demesin diye Allah'a dönsün. Yani dünyada iken tövbe etmedim, ibadet etmedim, dua etmedim, Kur'an'ı dinlemedim, Resulullah'ın davetine kulak kesilmedim demeyesiniz, pişmanlık duymayasınız diye Allah'a dönün ve itaat edin. Ta ki ölüm tam yakanıza yapıştığında tövbe etmeye kalkışmayın. Zira o anda tövbeniz de dönüşünüz de size fayda vermeyecektir. Ve in kuntu lemine sahirin. Gerçekten ben alay edenlerdendim demeyesiniz diye Allah'a dönün. Bu ayeti de şöyle anlamalıyız. Yani dünyada iken ben oyun, eğlence, aldanma, gaflet, alay içindeydim dememek için Allah'a dönün. Ya Rabbi ben dünyada alay edenlerdendim, eğlence içindeydim, aldanma içindeydim, gaflet içindeydim, kitabından habersizdim, sanih amelden habersizdim dememek için Allah'a dönün. Mahşerde ben dünyada iken şirk koşanlardandım, küfre inananlardandım, batılı sevenlerdendim, dinle alay edenlerdendim, haramı sevenlerdendim. Ben o yüzden bu dünya hayatında yaptıklarımdan pişmanım dememek için, alay edenlerdendim dememek için, azaba düşmemek için Allah'a dönün. Allah'ın emrine dönün. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Ona dönün ve ona teslim olun. İşte ayet-i kerimede kardeşlerim, dünya hayatında günaha düşmüş, harama düşmüş ve küfre düşmüş bir insanın o gün pişmanlık duymaması için Allah onu ikaz etmektedir. Ona hakkın yolunu dünya hayatında göstermektedir. Ona Kur'an'ında öğüt vermektedir. Bugün sana hak öğretildi, sana doğru gösterildi. Yarın mahşer gününde azaba düşmemek için, pişman olmamak için gel Rabbine dön denmektedir. Ey günahları çokça olan kullar, ey Allah'ın rahmetinden umut kesenler, ey Allah'ın emrinden ve Resulünün yolundan uzak duranlar, yarın pişman olmamak, azaba düşmemek için gelin Allah'a dönelim. Onun emrettiği yoldan ayrılmayalım. O Kur'an'ın etrafında toplanalım ve o sünnetle birbirlerimizi ihya edelim ve salih amellerimizle Rabbimize gidecek o güzel yolları aramaya çalışalım. 57. ayet-i kerimemizle devam ediyoruz değerli kardeşlerim. اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Veya eğer Allah bana hidayet etseydi elbette takvalılardan olurdum dememek için Allah'a dönün. Bir önceki ayetimizle değerli kardeşlerim bağlantısı var ayet-i kerimemizin. Aynı şahıs şöyle cümleler kullanıyor. Veya eğer Allah bana hidayet etseydi elbette ben dünya hayatında takvalılardan olurdum dememesi için Allah'a dönsün. Bu adam azabı ve mahşeri görünce diyecek ki Allah bana hidayeti verseydi ben takvalı salih olurdum. Değerli kardeşlerim, Allah ona yolları ve cennetin amellerini dünyada zaten bildirmişti. Ama o batıl yolu hak yolun önüne geçirdi ve saptı. Bu insan kendini bile bile tehlikeye atanlardandı dünyada iken. Bilelim ki değerli kardeşlerim, Allah kullarının küfre düşmesinden razı olmaz. Allah kullarına küfrü, batılı, haramı emretmez. İnsanların kendileri küfrü seçince Allah da onlara o yolu yaratmıştır. O halde o zaman Allah neden Kur'an'ı indirdi? Neden din gönderdi? Neden Resulullah'ı gönderdi bizlere? Neden hakla batılı ayırt etti? Neden tevhidle şirki ayırt etti? Neden sünnetle bidatı ayırt etti? Neden helalle haramı ayırt etti? Neden bize akıl verdi? Ölçme, mizanımızı, tartma imkanlarını bize hazırladı değerli kardeşlerim. Allah bize hakkın yolunu gösterdi. Batıldan uzak durmamız için. Allah tevhidin yolunu gösterdi. Şirkten kaçınmamız için. Allah helalleri gösterdi. Harama düşmemek için. Sonra bir insanın kalkıp Allah bana dünyada iken hidayet verseydi de beni hakka götürseydi de ben takvalılardan olsaydım demesinin mantığı yoktur. Allah kullarından asla böylesine kötü günahlara gidenlerden razı olmaz. Allah haramdan, fahşadan, münkerden razı olmaz. Bunu böyle bilmemiz lazım. Şunu iyi bilelim ki Müslüman kardeşlerim, Müslümanda hem şer'i irade hem kevni irade olur. Kafirde ise sadece kevni irade bulunur. Şer'i irade dediğimiz Allah'ın emrettiklerine tutunmakla ve yasaklarından sakınmakla elde edilen salih amellerdir. Bu yüzden Allah bu şer'i iradesini itaat yolunda kullanan kulu için onu yaratır. Bu yaratmasıyla da kevni iradesi meydana gelir. Kafir ise değerli kardeşlerim, şer'i iradeyi kullanmadığından dolayı sadece onda küfrü seçmesinden dolayı kevni irade gerçekleşir. Şu örnekle daha iyi anlarız. Ebu Bekir, Ömer İbni Hattab ve diğer Müslümanların tümünde şer'i irade ve kevni irade meydana gelmiştir. Ebu Cehil ve Ebu Leheb ve diğer tüm kafirlerde ise Allah'ın kevni iradesi meydana gelmiştir. 58. ayet-i kerimemizde devam ediyoruz. اَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Ya da azabı gördüğünde eğer benim için bir dönüş imkanı olsaydı, ihsan edicilerden olurdum demesin diye. Bir önceki ayetlerimizle değerli kardeşlerim bağlantılı olan bu ayetler, hep pişmanlık duyan, azabı gören bir insanın halini anlatmaktadır. Yani ayeti şöyle anlayacağız o zaman, işte bu anda ben dünyaya dönseydim de iyilerden olsaydım ve salihlerden olsaydım, namazı eda edenlerden olsaydım, itaat edenlerden olsaydım, Kur'an okuyanlardan olsaydım, sünnet yolunda gidenlerden olsaydım, İle-i kelimetullah uğruna vuruşanlardan olsaydım, Kur'an'ın sancaktarı hafızı olsaydım, iman edenlerle otursaydım, beraber bulunsaydım, takvalılar benim dostum olsaydı, ben ihsan edicilerden olurdum dememek için Allah'a dönün. Değerli kardeşlerim, bakın Allah-u Teala'nın azabını, mahşerdeki o çilesini gördüğü zaman insan bir anda şöyle diyor: yeniden bir dönüş olsaydı da ben dünyaya dönseydim, İhsan edenlerden olsaydım, yani iyilikte bulunanlardan olsaydım, iyilik ehli olsaydım, marufu emretseydim, fahşadan münkerden nehyetseydim, yasaklasaydım birilerini, ben kendimi, ailemi ve çevremi iman edenlerle beraber, salihlerle beraber bulundursaydım. Bakın Allah böyle demeden önce, bu insanın o azabı görmeden önce Allah'a dönmesini emretmektedir. اَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابِ Azabı gördüğümde, لَوْ اَنَّنِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Eğer benim için yeniden bir dönüş olsaydı da, dünyaya bir daha tekrar dönmüş olsaydım da, ben ihsan edenlerden, iyilerden olsaydım, Müslümanlardan olsaydım, muttakilerden olsaydım, Rabbine teslim olanlardan olsaydım, diyecektir kardeşlerim. İslam uğruna çalışanlardan, davetini anlatanlardan olsaydım, sadece hak dinin İslam olduğunu doğrulasaydım, diğer dinlerden de uzak kalsaydım da, o gönderilen Resulullah'ı önder ve lider bilseydim, diyecektir değerli kardeşlerim. Allah sizleri ve bizleri böyle bir ortamdan, böyle bir yoldan, böyle bir cümleden muhafaza eylesin. Allah bizi Rabbim cennetine koysun. Rabbim dünya hayatında kendisinden razı olan söz ve amelleri bizlere sevdirsin. 59. ayet-i kerimemizle devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Bele kad ca'etke ayati fekezzebte biha vestekberte ve kunte minel kafirin. Hayır, sana ayetlerim sana gerçekten gelmişti, sen ise onları yalanlamış, büyüklenmiş ve kafirlerden olmuştun. Değerli kardeşlerim, deminden beri azabı görüp, ben iyilerden olsaydım da dünya hayatında, takvalılardan olsaydım da, yeniden Rabbime itaat eden kullardan olsaydım diyen o insana, Rabbul Alemin ayeti kerimesinde bakın ne güzel seslenmektedir. Allah bu sefer bu zalimce ve küfürce yaşayana, açıkça şu ayetiyle cevap vermektedir. Bele kad ca'etke ayati. Sana ayetlerim, delillerim, hüccetlerim, kitabım, Resulüm tarafından beyan edilmişti. Sana hakkın ve batılın ne olduğu öğretilmişti. Tevhidin ve şirkin ne olduğu sana duyurulmuştu. Sense asla dinlemedin. Fekezzebte biha, yalanladın. Vestekberte, ve büyüklendin. Ve kumte minel kafirin, ve kafirlerden oldun. Azabı bu yüzden hak ettin. Sen hakkın ve batılın, şirkin ve tevhidin, zulmün ve adaletin, haramın ve helalin, imanın ve küfrün, isyanın ve itaatın ne olduğunu dünya hayatında öğrenmiştin. Sana Kur'an okunmuştu, ezanlar okunmuştu, mescitlerin kapıları açılmıştı, seni Allah'a ve Resulüne davet eden hocalar gelmişti. Fakat sen kezzepte, yalanladın, vestekberte, ve büyüklendin, ve kumte minel kafirin, ve kafirlerden oldun. Fakat sen ey insan, sen küfrü, şirki, batılı, onların yolunda giden insanları sevdin, seçtin, onlardan razı oldun, onları alkışladın, onların dostu oldun, onların taraftarı oldun. Dünya hayatında birlikte olduğunla, cehennemde de beraber olmayı seçmiş oldun. Bele kad ca'etke ayati. Benim sana ayetlerim gelmişti. Fekezzebte biha, ve yalanlamıştın. Vestekberte, ve büyüklenmiştin. Ve kunte minel kafirin, ve kafirlerden olmuştun. Değerli kardeşlerim, Allah adaleti gereği bu insana bu ayetiyle cevap verecektir. Çünkü Allah yüce adaleti gereği Kur'an indirmiş, Resul göndermiş ve din göndermiş, bize akıl vermiş, hakla batılı ayırt etmiş, tevhidle şirki ayırt etmiş, helalle haramı bize ayırt etmiş, yolları göstermiştir kardeşlerim. Kim iman yolunda giderse cennete giriyor, kim de batılın yolunda giderse cehenneme gidiyor. Bu bir sünnetullah'tır. İman edecek olacak, iman etmeyecek olacak. gelen peygamberlere iman edenler olduğu gibi iman etmeyenler de oldu. Allah-u Teala asla adaletinden şaşmayacaktır. Ve Allah'ın adaletinde zerre miktarı da şüphemiz yoktur. İşte bu dünyada yalanlayanları nelerin beklediğini gelin 60. ayetimizde öğrenelim. Ve yevmel kıyameti tarallezine kezebu alallahi vucuhuhum musvedde eleyse fi cehenneme mesve lil mutekebbirin. Kıyamet gününde Allah'a yalan söyleyenleri yüzleri kararmış görürsün. Büyüklük taslayanlara cehennemde yer mi yok? Ayet-i kerimemizi cümle cümle anlamaya çalışalım değerli kardeşlerim. Ve yevmel kıyameti tarallezine kezebu alallahi vucuhuhum musvedde. Kıyamet gününde Allah'a yalan söyleyenleri yüzleri kararmış görürsün. Değerli kardeşlerim, Allah ayetinde ortak koşanların, isim ve sıfatlarında ilhada sapanların, evlatları ve kızları olduğunu söyleyerek şirk koşanların, dinini ve elçisini yalanlayanların, yeryüzünde büyüklenerek iman ve tevhid yolundan uzaklaşanların mahşer gününde yüzlerinin kararmış olduğunu beyan etmektedir. Yani Allah şöyle demektedir. Bir görsen ey Muhammed o yeryüzünde küfür, şirk, zulüm, yalan, haksızlık, öldürme ve her türlü haram yolları işleyenlerin yüzlerini. Bir görseydin mahşer gününde onların yüzleri kararmış ve simsiyah olmuştur. Kömür gibi olmuştur. Allah'ın gazabını onlar o gün orada tatmıştır. Bir görseydin onların üzerinde Allah'ın gazabını ya Muhammed. Bu zalim ve kafirlerin yüzlerinin karardığı o hali, cezalandıkları o anı bir görseydin ya Allah'ın peygamberi. Ve yevmel kıyameti tarallezine kezebu alallahi vucuhuhum musvedde. Kıyamet gününde Allah'a yalan söyleyenleri yüzleri kararmış olaraktan görürsün. Değerli kardeşlerim, Kurtubi rahimahullah bu ayetin tefsirinde şöyle demektedir. Kafirlerin yüzleri kararacak, ehli sünnetin yüzü ise ağaracaktır. Kısacası yeryüzünde büyüklenen, yalanlayan, Allah ve Resulüne karşı savaş açanların, İslam'ın emir ve hükümlerinden uzak kalanların, Müslümanlara düşmanlık edenlerin bilelim ki mahşer gününde yüzleri kararacaktır. Simsiyah bir kömür gibi olacaktır. Bu Allah'ın gazabının onlar üzerindeki etkisidir kardeşlerim. Eleyse fi cehenneme mesve lil mutekebbirin. Büyüklük taslayanlara cehennemde yer mi yok? Yani kafirler, müşrikler, zalimler ve fasıklar için cehennemde yer mi yok? Onların bunca günahlarına rağmen cehennemde yer mi olmayacaktır? Ayette Allah onların büyüklenerek küfre sapmalarından dolayı onları hakir görmektedir, küçültmektedir. Cehennem zaten bu müstekbirler için hazırlanmıştır. Cehennem büyüktür değerli kardeşlerim. Cehenneme düşen bir şeyin sesi ta 70 yıl sonra duyulmaktadır değerli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in sahih olarak rivayet ettiği hadislerinde buyuruyor ki: "Bakın cennetlikleri size bildireyim mi? Bütün zayıf ve mütevazi kimselerdir ki bunlar. Allah'a yemin etseler Allah yeminlerinde onları doğru çıkarır. Bakın cehennemlikleri de size bildireyim mi? Katı, cimri, böbürlenen ve kibirlenen kimselerdir." Ayet-i kerimede Allah-u Teala büyüklenenlerin, kibirlenenlerin cehennemde olduğunu söylemişti. Buradaki kibirlenenlerden maksat Allah'ın ayeti geldiğinde, Resulullah'ın daveti kendisine ulaştığında onlardan kendi düşüncesini, kendi inancını, kendi dinini, kendi aklını üstün görenler ve haram yolunda, batıl yolda gidenler değerli kardeşlerim, büyüklenen ve kibirlenenler olaraktan isimlendirilmektedir. 61. ayet-i kerimemizle devam ediyoruz. Ve yunecillahu allazina taqav bimafazatihim la yemassuhumus su'u ve la hum yahzanun. Allah takva sahiplerini umduklarına erdirmek suretiyle kurtarır. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz ve onlar üzülmezler de. Değerli kardeşlerim, Allah büyüklenenlerin, küfür yolda gidenlerin, şirke bulaşanların cehennemde olduğunu söyledikten sonra Allah takva sahiplerinin de kurtulduğunu beyan etmektedir. Ve yunecillahu allazina taqav bimafazatihim. Allah takva sahiplerini umduklarına erdirmek sureti ile kurtarır. Yani Allah tevhid, iman, sünnet üzerine dünyada hayat sürmüşlerin kendilerini şerden, küfürden, şirkten, haramdan, batıldan, zinadan, yalandan, gıybetten, masiyetten koruyarak büyüklenmeyenleri cenneti elde etmelerinden dolayı onları kurtaracaktır. Allah dünyada kitabına, elçisine, dinine, davetine icabet ederek şeytanla dostlarından uzak kalanları, şirk ve tağuttan beri olanları kurtaracak, onlara cenneti mükafat yurdu olarak verecektir. Allah takva sahiplerine umduklarını verecek, yani cenneti verecektir kardeşlerim. La yemessuhumu su ve la hum yahzenun. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz ve onlar üzülmezler de. Zira onlar artık Allah'ın azabından emin olurlar. Orada ayıplanmazlar, dışlanmazlar, hakir görünmezler. Cennet onların yurdu olur ve sevinirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadislerinde buyuruyor ki, cennete girecek olan topluluğun ilk bölüğünün şekilleri mehtaplı bir gecedeki ay gibi olacaktır. Onlar cennette tükürük, balgam çıkarmazlar, sümkürmez, büyük küçük abdest bozmazlar. Onların cennetteki kullandıkları eşyaları altındandır. Tarakları ise altın ve gümüştendir. Cennettekilerin aralarında anlaşmazlık ve düşmanlık bulunmaz. Kalpleri bir tek kalp olarak sabah akşam Allah'ı tesbih ederler. İşte görüyorsunuz değerli kardeşlerim. Cennete giren takvalılar, Müslüman olan o muvahhid olan, murabıt olan, o mücahid olan müminler asla bir fenalık içinde olmayacaklar, üzülmeyeceklerdir. Zira onlar dünya hayatında zorluklara katlanmışlar, üzülmüşler, çileler çekmişler, lakaplara maruz kalmışlar, yepyeni isimlerle anılmışlar ve bunlara rağmen onlar sabretmişler ve peygamberlerinin yolundan ayrılmamışlar, İslam dininden bir karış uzaklaşmamışlar. Allah da onlara umdukları cenneti böylesine güzel bir yurdu vermiştir. Ve o cennete girdiklerinde de asla onlar hüzün tatmamışlar, kederlenmemişler, sıkıntıya maruz kalmamışlardır. Allah biz Müslümanları ona kulluk eden, emrine tutunan, yasaklarından sakınan, kitabına ve sünnetine uyan ve takva üzerine yaşayan müminlerden eylesin değerli kardeşlerim. 62. ayet-i kerimemizle devam ediyoruz. Allahu haliku kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vekil. Allahu haliku kulli şeyin. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yani Rabbidir. Allah alemde olan ve gözümüzün gördüğü ve göremediği, aklımızın aldığı ve alamadığı, duyularımızın hissettiği ve hissedemediği ne varsa şüphesiz tümünü yaratmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de gelen hadislerinde sen göklerin ve yerin Rabbisin buyurmuş. Yani yaratanısın diye değerli kardeşlerim Rabbini övmüştür. Resulullah Müslim'in rivayet ettiği sahih hadislerinde bakın şöyle buyurmuştur yine. Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in Rabbi, göklerin ve yerin yaratanı, gizliyi ve aşikarı bilen Allah'ım. Hadis Resulullah'ın Allah-u Teala'yı övdüğünü ve aynı zamanda Rabbul Alemine sen yaratansın, yerin ve göklerin yaratanısın diye Allah-u Teala'yı fena eylediğini, övdüğünü, ona hamd eylediğini açıkça ortaya koymaktadır. Ve huve ala kulli şeyin vekil. O her şeye vekildir. Yani muhafızdır. O koruyandır. O düzeni sağlayandır. Yeryüzünde bütün her şey ondan sorumludur. Hiçbir beşer ve hiçbir varlık onun izni olmadan bir şeye zarar veremez değerli kardeşlerim. 63. ayet-i kerimemizde devam ediyoruz. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Göklerle yerin anahtarları yalnız O'nundur. Allah'ın ayetlerini inkar edenler ise onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Göklerle yerin anahtarları yalnız O'nundur. Yani yerlerin ve göklerin anahtarı Allah'tadır. Yerlerdeki anahtarlar, hazineler, sebzeler, meyveler ve tüm tahıllardır ki bunların yaratanı O'dur. Göklerin anahtarı ise yağmurlardır. Şevkani Rahimahullah der ki, rızık göklerin, rahmet de yerlerin anahtarıdır. Ayet-i kerimemizin devamına geçtiğimiz zaman وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Allah'ın ayetlerini inkar edenler ise onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. Yani ayetteki inkarcılar tevhidi, Allah'ın varlığını, birliğini, ayetlerini, dininin emirlerini, şeriatını, elçisinin davetini, onun güzel yolunu ve onun güzel sünnetlerini inkar eden, yalanlayan, iman etmeyenlerdir. İşte bunlar hüsrandadır. Bunlar kaybedenlerdir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Asıl hüsrana düşecek olanlar o kafirlerdir. Allah'ın ayetlerinden uzak kalan, katı, cimri, böbürlenen ve kibirlenen kimselerdir ki Allah sizleri ve bizleri bunların yolundan muhafaza eylesin değerli kardeşlerim.